हुआ आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम सब है जेरे नगीं, क्या अरब क्या अजम सब है जेरे नगीं। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन। ऐ शहे दो जहां तेरी मद हो सराब, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, मुस्तफा मुजतबा तेरी मद हो सराब, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन खातमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, है ये अपना अकीदा बसिद को यकीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, ऐ रसूल अमीन।